Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Prawie 3 minuty po godzinie drugiej w programie trzecim odprawiamy trójkowego osobowego pociąg widmo, który zatrzymał się na dobre na stacji Osobliwości Muzyczne. Ci z Państwa, którzy nastawiają budzik na tę porę, wiedzą, czego się spodziewać, ale myślę, że mamy też i paru przypadkowych spóźnionych przechodniów, którzy zajrzeli na naszą stację i nie wiedzą, co dalej. I otóż będziemy się włóczyć po drogach i bezdrożach muzycznego świata, a ci z Państwa, którzy zechcą do półredaktora napisać, mogą to uczynić za sprawą poczty elektronicznej wojciech.ossowski@polskieradiopisaneraz.pl i mogą sobie postać wiosenną porą z nami na peronie, a ten peron to grupa na Facebooku Osobliwości Muzyczne według Wojciecha Ossowskiego, a tam całkiem spory tłumek. To jedna rzecz, a dwa, będzie też i opowieść, jeżeli wszystko dobrze się ułoży. A opowieść zaczyna się tak. Pewnego wieczora zimowego, kiedy w kulturalnym gronie piliśmy herbatę, siedząc przy kominku u jednego z naszych przyjaciół, barona Xaviera de la Vie, nie, był to blady młodzieniec, który wskutek długich trudów wojennych w bardzo młodym wieku zaznanych w Afryce nabrał dość niepowszechnych obyczajów. Rozmowa zeszła na jeden z najbardziej posępnych tematów. Zastanawialiśmy się nad naturą owych zbiegów okoliczności nadzwyczajnych, zdumiewających, tajemniczych, jakie zachodzą w życiu pewnych osób. Oto historia, powiedział baron, do której Nie dodam żadnego komentarza. Jest prawdziwa. Może zrobi na was wrażenie. Zapaliliśmy papierosy i wysłuchaliśmy następującego opowiadania. I tutaj mamy dwukropek i opowiadanie się zaczyna, ale nie u nas, bo u nas pogramy Insomnium, odkurzone, dawno niesłyszane. Yeah. zażeramy sobie, a tymczasem w Dzień Pamięci Ofiar Holokaustu i Powstania w getcie warszawskim biskup Nikifor spod Piekilsk śle gorące serdeczności dla szanownej pani realizator audycji, czyli dzisiaj dla pani Grażyny Oczkowskiej, towarzyszącego nam o tej nieludzkiej porze żywego, a nie jesteśmy, pana półredaktora, a także dla wszystkich, którzy trwają na słuchu i sieją dobry ferment na niebieskiej grupie, czyli na naszym peronie. Jest jeszcze troszkę maili, ale tymczasem właśnie zapaliliśmy papierosy i wysłuchaliśmy następującego opowiadania dwukropek. W 1876 roku, podczas jesiennego przesilenia, kiedy wciąż rosnąca liczba pogrzebów, byle jak odprawianych i zbyt pośpiesznych, zaczęła niepokoić i alarmować mieszczaństwo paryskie, wyszedłszy pewnego wieczora około 8 z bardzo ciekawego seansu spirytystycznego i wróciwszy do domu, poczułem, że zawładnął mną ów dziedziczny splin, którego ponure mroki kpią sobie i sprowadzają do zera wysiłki medycyny. Daremnie za namową lekarza upijałem się napojem awicenny, daremnie przyswajałem sobie pod wszelkimi postaciami kilogramy żelaza i odrzucając wszelkie rozkosze sprawiłem, że żywe srebro moich płomiennych namiętności spadło do temperatury w kraju samojedów. Nic nie pomogło. Cóż, wyglądało na to, że jestem człowiekiem milczącym i ponurym, ale przy całej nerwowości muszę też mieć, jak to mówią, końskie zdrowie, żeby po tylu zabiegach oglądać jeszcze gwiazdy. Tego więc wieczora, gdy w swoim pokoju zapalałem cygaro, świec przy lustrze, spostrzegłem, że jestem śmiertelnie blady. Zagłębiłem się w moim wielkim fotelu. Był to stary mebel obity czerwonym aksamitem, gdzie podczas długich rozmyślań bieg godzin zdaje mi się mniej uciążliwy. A tak splinu stawał się nieznośny. Przyprawiał mnie niemal o chorobę, o ostateczne przygnębienie i uważając, że niepodobna mi będzie z niego się otrząsnąć dzięki jakiejś światowej rozrywce, zwłaszcza wśród strasznych utrapień, których nawiedziły stolice, postanowiłem na próbę oddalić się od Paryża, odetchnąć naturą, oddać się zdrowym ćwiczeniom ciała, na przykład polowaniu, w tym szukając urozmaicenia. Ledwie ta myśl przyszła mi do głowy, w tej samej chwili, kiedy decydowałem się na wyjazd, nazwisko księdza Macombe, stającego starego przyjaciela, zapomnianego od lat, pojawiło się w mej pamięci. O, ksiądz Macombe, powiedziałem cicho. Ostatni raz widziałem się z uczonym kapłanem, gdy wybierał się na długą pielgrzymkę do Palestyny. Wiadomość o jego powrocie doszła mnie kiedyś. Mieszkał w starym probostwie na wsi w Dolnej Brytanii. Macombe ma tam jakąś istepkę, pokój. Z podróży przywiózł zapewne trochę starych książek, jakieś osobliwości z Libanu. W stawach przy jego dworach w sąsiedztwie kryją się, można iść o zakład, dzikie kaczki. Ach, czegoż jeszcze trzeba, jeżeli zanim nastaną pierwsze chłody, chcę nacieszyć się ostatnimi tygodniami cudownego października pośród czerwonych skał, jeśli zależy mi, by ujrzeć wspaniałość jesiennych wieczorów na zalesionych pagórkach, muszę się bardzo śpieszyć. Zegar wydzwonił 9. Takie rzeczy. A zatem dzisiaj już wiemy, pojedziemy do Brytanii, a tam Paul i Lou. Thank you. shield my foe. Why do you frown on me? And will my favors never great be? Where do I say forever great be pain? And will you never restore my joys again? Will you say forever bring me pain? And will you never restore my joys again? Brought me grief and great lie. Fortune has falsely stole my love away. My love and joy, whose sight it made me glad. Such great misfortunes never young man had. My love and joy, whose sight it made me glad. Such great fortune never young man had. O, i przypomnieliśmy starego dobrego Paula Ilu. A tymczasem z miasta Smoka Wawelskiego pisze pan Andrzej. Mam nadzieję, że pan redaktor przygotował coś po francusku. U mnie 8 stopni i bezchmurne niebo. I garść przysłów. Chcesz mieć kęs płótna dobrego? Siej len na świętego Jerzego. Jeżeli Wielki Piątek deszcz kropi, radujcie się chłopi. W Wielki Piątek, gdy deszcz hojnie doliny zleje, to dużo mleka będzie, są pewne nadzieje. W Wielki Piątek dobry zasiewu początek. Kto Wielki Piątek sieje, ten się w żniwa śmieje. Andrzej z Krakowa z pozdrowieniami dla pana redaktora, pani realizator w dniu rowerowym i w dniu czosnku. No właśnie i pani Anna. Ten pierwszy utwór zaprezentowany w dzisiejszej audycji to aż uszy bolą. No, jeszcze od czasu do czasu z nienacka coś takiego wrzucimy. W związku z tym, pani Anno, proszę czujnie dzisiaj z uszami. Ale, no właśnie, zegar tymczasem wybił 9:00. Wstałem, strząsnąłem popiół z cygara, potem bez wahania włożyłem kapelusz, szeroki płaszcz i rękawiczki. Wziąłem torbę podróżną i strzelbę, zgasiłem świecę i wyszedłem ukradkiem, przekręcając trzykrotnie klucz w starym, sekretnym zamku, który jest dumą moich drzwi. 3 kwadranse później kolej linii bretońskiej uniosła mnie ku wiosce Saint-Maur, nad którą miał pieczę Macombe. Znalazłem nawet czas, by wysłać z dworca na prędce skreślony list do mego ojca, w którym uprzedzałem go o wyjeździe. Nazajutrz rano byłem w R. Skąd do Saint-Maur jest tylko około 2 mil. Ponieważ chciałem dobrze odpocząć w nocy, aby nazajutrz o świcie móc wyruszyć na polowanie, a sądziłem, że siesta poobiednia mniej doskonałym uczyni sen nocny, nie patrząc na zmęczenie, poświęciłem dzień na wizytę moich kolegów ze studiów. Około 5:00 po południu, gdy wypełniłem już te obowiązki, kazałem siodłać konia w gospodzie pod złotym słońcem, gdzie stanąłem i o zachodzie ujrzałem wieś. W drodze przypomniałem sobie księdza, u którego miałem zamiar gościć przez dni kilka. Czasami upłynął od naszego ostatniego spotkania. Wyjazdy, rozmaite wypadki, przyzwyczajenie do samotności wreszcie musiały zmienić jego charakter i osobę. Zapewne posiwiał, ale wiedziałem, że rozmowa z uczonym księdzem jest krzepiąca i pełen nadziei. Myślałem o wieczorach, które spędzimy razem. Ksiądz Macombe, powtarzałem sobie wciąż cicho, co za doskonały pomysł. Pytając o jego dom starych ludzi, którzy pasili bydło wzdłuż rowów, mogłem stwierdzić, że ksiądz, jako doskonały kapłan Boga Miłosierdzia, zdobył sobie głębokie uczucia swych owieczek i kiedy wskazano mi drogę do plebanii, dość oddalonej od ruder i chatynek składających się na wieś, skierowałem się w tamtą stronę. Przybyłem na miejsce. No właśnie, tutaj pozostawimy naszego bohatera jeszcze na chwilę na koniu Polilu. Jeszcze raz. In my memory, I will always see the town that I have loved so well, where a school play ball by the garden wall, and we laughed through the smoke and the smell. Going home in the rain, running up the dark lane, past the jail and down behind the fountain. Those were happy days in so many, many ways in the town. In the early morn, the shirt factory horn called woman from Craigan, the moor and the bog, while the men on the dole played a marvelous role, fed the children and then trained. And when time got tough, there was just about enough, but they saw it through without complaining. For deep inside was a burning pride for the town I love so well. There was music there in the dairy air, like a language that we all could understand. I remember the day when I earned my first pay as I played in a small pickup band. There I spent my youth. Ah, to tell you the truth, I was sad to leave it all behind me. For I learned about life and I found a wife in the town I love so well. When I returned, how my eyes were burned to see how a town could be brought to its knees by the armored cars and the bombard bars and the gas that hangs onto every tree. Now the arm is installed by the old gods at war, and the damn barbed wire gets higher and higher and higher with the tanks and the guns. Oh my God, what hell they done to the town I love so well. Now the muse is gone, but they carry on, for the spirit's been bruised and never broken. They will not forget, but their hearts are set on tomorrow and peace once again. For what's done is done, and what's won is won, and what's lost is lost and gone forever. I can only pray for a bright, brand new day in the town I love so well. Paul Ilu, jeden z moich mentorów muzycznych. Ach, trochę popracował nad głosem i a propos tych papierosów palonych na początku opowiadania, no, wypalił ich mnóstwo, czego nie da się ukryć, słuchając tego utworu. A, żeby tylko papierosy. Wesoły to człowiek, zaręczam, a tymczasem nasz bohater dotarł do domu księdza. Stojąc przy drzwiach, już miał nadusić na klamkę czy poszukać kołatki, by stosownie się zapowiedzieć, ale tymczasem popadł w jeszcze dziwniejszy stan melancholii czy czegoś nieokreślonego. W każdym razie dom zdawał mu się ruiną i miejscem niesamowicie upiornym, ale to tylko chwila. No i teraz znajdę odpowiednie miejsce. Ale ledwie rzuciłem nań roztargnione spojrzenie, zatrzymałem się raz jeszcze, zapytując siebie, czy nie jestem igraszką halucynacji. Byłby to ten sam dom, który widziałem przed chwilą? Jaką starość zdradzają mi te długie szczeliny pomiędzy bladymi liśćmi? Budynek wyglądał dziwnie, okna oświetlone promieniami umierającego wieczora płonęły mocnym blaskiem. Gościnne drzwi zapraszały swymi trzema schodkami, ale przyglądając się tym szarym stopniom, zauważyłem, że choć je wygładzono, ślady wyrytych liter pozostałych na nich i było dla mnie oczywiste, że pochodzą z sąsiedniego cmentarza, którego czarne krzyże ujrzałem teraz w odległości 100 kroków. Dom zdał mi się przerażająco zmieniony i echa ponurego odgłosu kołatki, która spadła wreszcie na drzwi, zabrzmiały wewnątrz niby dzwon śmierci. Te rodzaje widzeń bardziej duchowej niż fizycznej natury znikają szybko. Tak, na pewno padłem ofiarą tego przygnębienia, o którym mówiłem. Chcąc jak najszybciej ujrzeć kogoś, kto rozproszyłby wspomnienie ludzkim wyglądem, nacisnąłem klamkę, nie czekając dłużej. Wszedłem. Drzwi, opatrzone ciężarkiem, same zamknęły się za mną. Znalazłem się w długim korytarzu, u jego drugiego końca Nanon, stara i wesoła gospodyni księdza schodziła ze schodów ze święcą w ręce. O, pan Xavier! Przyjechał, zawołała radośnie, rozpoznając mnie. Dobry wieczór, moja zacna Nanon. Odparłem i podałem jej w pośpiechu torbę podróżną i strzelbę. A zapomniałem płaszcza w gospodzie pod złotym słońcem. Wszedłem na górę, chwilę potem ściskałem mego starego przyjaciela. Przez pewien czas pozostawaliśmy pod wrażeniem czułych powitań i melancholijnych wspomnień z przeszłości. Weszła na nią, wnosząc lampę i oznajmiając, że kolacja gotowa. Mój drogi Mokomb, powiedziałem, biorąc go pod rękę, aby zejść na dół. Przyjaźń duchowa to rzecz wieczna i widzę, że podzielamy obaj to uczucie. No, są dusze chrześcijańskie złączone boskim pokrewieństwem, odparł. Tak, świat ma przekonania mniej rozsądne, za które ludzie potrafią oddać krew, poświęcić szczęście i obowiązek. To fanatycy, skończył z uśmiechem. A wybieramy wiarę najbardziej pożyteczną, skoro jesteśmy wolni i stajemy się tym, w co wierzymy. A tak, powiedziałem, bo jest już rzeczą bardzo tajemną, że 2 i 2 to 4. Weszliśmy do jadalni. Podczas posiłku ksiądz łagodnie mi, wypomniawszy, że o nim na tak długo zapomniał, opowiadał o swojej wsi. Mówił o okolicy, przytaczał kilka anegdot o właścicielach ziemskich sąsiedztwa, wspomniał o swoich sukcesach myśliwego i rybaka. Słowem, był pełen czarującej uprzejmości i werwy. Nanon szybka wysłanniczka usługiwała nam, dwojąc się i trojąc, a ruchy jej wielkiego czepca były niczym uderzenia skrzydeł. Aż się głodny półredaktor zrobił, przełknę tylko ślinę i no właśnie, teraz coś tak, żeby po tym pierwszym utworze nasza droga słuchaczka polubiła nas na nowo. Ali Bain ze Szkocji. O, no właśnie, Ali Bain ze Szkocji. I lata temu, to chyba jeszcze w tamtym wieku, Ali Bain meets the Cajuns, czyli muzycy z Luizjany. I Jerry Douglas na gitarze. Dobra, takie spotkanie państwo piszą. Dobry wieczór, panie półredaktorze. Cieszę się z audycji Osobliwych Nocą, bo z racji zawodu nie jest mi dane spać nocą. Cieszę się z czytanych niezwykle osobliwych opowiadań i dobrze, że mieszczą się one w czasie audycji, bo on dziś wielki niedosyt odczuwałem, gdy ciekawe wie zapowiadająca się opowieść nie miała swego epilogu. Co prawda możliwe było zapisać się na listę oczekujących, wędrujących książki, ale mnie nie udało się dowiedzieć, co się stało z różnorodną grupką osób jadących autobusem. Dosłownie lata temu to było i do tej pory jakoś nie dotarła do mnie. Pewnie kolejka była nad wyraz długa. Pozdrawiam, życząc spokojnych świąt, ćwierć inteligent, no pół redaktora. Zastanawiam się nad tą wycieczką autobusową. Będę kombinował. Musiało to być lata temu. A tymczasem proszę posłuchać, panie Lubomirze, bo oto gdzieśmy skończyli. A kiedy przy kawie skręcałem papierosa, Makomb, który był ondzie oficerem draganów, poszedł w moje ślady. Zajęci swymi myślami paliliśmy w milczeniu i mogłem przyjrzeć się uważnie memu gospodarzowi. Ksiądz liczył sobie jakieś 45 lat i był wysokiego wzrostu. Pukle długich, siwych włosów okalały chudą i mocną twarz. Oczy były jego błyszczały inteligencją mistyczną. Rysy miał regularne i surowe, szczupłego ciała nie pochyliły lata. Umiał nosić swą długą sutannę. Słowa pełne wiedzy i łagodności wypowiadał głosem o czystym brzmieniu, wychodzącym z tęgich płuc. Wydał mi się człowiekiem doskonałego zdrowia. Wiek nie pozostawiał na nim wielkiego śladu. Zaprowadził mnie do małego salonu biblioteki. Brak snu podczas podróży wywołuje dreszcze. Wieczór był bardzo chłodny, zwiastun zimy. To też kiedy naręcz gałązek winnej latorośli ułożona między kilku polanami zapłonęła u moich stóp, poczułem się pokrzepiony. Ze stopami na wilkach kominka, z łokciami na poręczach foteli z połyskującej skóry rozmawialiśmy o naturalnie o Bogu. Byłem zmęczony, słuchałem w milczeniu. Konkluzja jest taka, powiedział Makomb, wstając. Jesteśmy tutaj, żeby dać świadectwo. Naszymi dziełami, myślami, słowami, walką z naturą, żeby dać świadectwo, czy jesteśmy warci. Zakończył cytatem. Pomiędzy człowiekiem i Bogiem jest tylko pycha. Niemniej, powiedziałem, mam zaszczyt być, my, rozpieszczone dzieci tej natury, w wieku rozumu. Stawiajmy wyżej rozum wieków, odparł z uśmiechem. Znaleźliśmy się na podejście, ze świecami w rękach. Długi korytarz, taki sam jak na dole, dzielił pokój gospodarza od mojego. Nalegał, że mnie do niego zaprowadzi. Weszliśmy. Rozejrzał się, czy wszystko jest jak należy i kiedy staliśmy blisko siebie, podając sobie ręce na dobranoc, żywy refleks mej świecy padł na jego twarz. Tym razem zadrżałem. O, i to jest dobry moment, by przerwać, bo święta oczywiście wielkanocne, ale o wyższości świąt wielkanocnych nad świętami Bożego Narodzenia i przypominamy orkiestrę świętego Mikołaja. Krakowa jadę. Dalekie obce strony, bo mi nie chcieli dać. Od Krakowa jadę w dalekie obce strony, bo mi nie chcieli dać, bo mi nie chcieli dać. Ra, ra, ra, ra. Jadę w dalekie obce strony, bo mi nie chcieli dać. Hej, jadę od Lublina, Hosatyna. Dziewczyny ulubione. O, orkiestra świętego Mikołaja na święta. Zadrżałem. Gdzież to było? Przed chwilą miałem ten ustęp i już... Jest. Czy to konający stał tu obok łóżka? Twarz, którą miałem przed sobą, nie była, nie mogła być twarzą z kolacji. Albo przynajmniej nie potrafiłem jej rozpoznać. Zdawało mi się, że widzę ją naprawdę dopiero teraz. Pewna myśl naprowadziła mnie na trop. To drugie wrażenie, które dawał mi człowiek, pozostawało w niejasnym związku z wrażeniem, którego doznałem na widok domu. Twarz, na którą patrzyłem, była poważna, bardzo blada, bladością śmiertelną. Powieki były spuszczone. Czy zapomniał o mojej obecności? Modlił się? Co mu się stało? Przybrał nieoczekiwanie wygląd tak uroczysty, że zamknąłem oczy. Kiedy otworzyłem je znowu, po sekundzie, zacny ksiądz stał nadal przede mną, ale rozpoznałem go teraz. Jak dobrze. Jego przyjazny uśmiech rozwiał cały mój niepokój. Wrażenie trwało krócej niż trzeba, żeby zadać pytanie. Była to jakaś zmora, no, rodzaj halucynacji. Macomb po raz wtóry powiedział mi dobranoc i wyszedł. Kiedy zostałem sam, pomyślałem, głęboki sen, oto czego mi trzeba. Mimo woli pomyślałem o śmierci. Poleciłem duszę Bogu i położyłem się do łóżka. Cechą szczególną wielkiego zmęczenia jest to, że nie sposób po nim natychmiast zasnąć. Wszyscy myśliwi doświadczyli tego. Rzecz jest powszechnie znana. Spodziewałem się snu szybkiego i głębokiego. Pokładałem wielkie nadzieje w dobrze przespanej nocy, ale po 10 minutach musiałem przyznać, że niepokój nerwowy nie chce ustąpić. Słyszałem krótkie trzaski drzewa i ścian. Tik-tak, tik-tak. To na pewno zegary śmierci. I tu gwiazdeczka, patrzymy. Zegar śmierci, ludowa nazwa chrząszcza drewnojada, tykotka rudowłosa. Przy każdym z tych ledwo pochwyconych dźwięków nocy całą moją istotę przenikał prąd elektryczny. Czarne gałęzie w ogrodzie trącały się, popychane wiatrem, co chwila bluszcz uderzał w okno. Miałem słuch tak wyczulony, jak ludzie, którzy umierają z głodu. Wypiłem dwie filiżanki kawy, pomyślałem, oto przyczyna. I wsparwszy łokcie na poduszce, zacząłem wpatrywać się uparcie w światło świecy stojącej obok mnie na stole. Patrzyłem nieruchomym spojrzeniem spod rzęs z tą napiętą uwagą, którą daje całkowite oderwanie się od myśli. Mała kropielnica z barwionej porcelany z zatkniętą gałązką bukszpanu wisiała przy bezgłowiu. Zwilżyłem powieki wodą święconą, żeby je odświeżyć, po czym zgasiłem świecę i zamknąłem oczy. Sen się zbliżał. Niepokój znikał. Byłem bliski zaśnięcia. No, mam nadzieję, że Państwo porwani lekturą nie udadzą się do łóżka, a tymczasem, żeby postawić Państwa na nogi, kurs na zachód, aparatczyk. Самовара, я и моя Маша, а на дворе совсем уж темно. Как в самоваре, так кипит страс наша, смеется хитро месяц нам окно. Маша чайный наливает, а взор ее так много обещает. У самовара, я и моя Маша, прикуску чай пить будем до утра. самовара, я и моя Маша, а на дворе совсем уже темно. Как в самоваре, так и пицца с Маша, смеется хитро месяц нам окно. Маша чай не наливает, а взор ее так много обещает. У самовара я и моя Маша, прикуску чай пить будем до утра. Самовара, я и моя Маша, а на дворе совсем еще темно. Как в самоваре, так кипит вас Маша, смеется литром месяц на окно. Маша чай не наливает, а взор ее так много обещает. Самовара, я и моя Маша, я и моя Маша, я и моя Маша, прикуску чай пить будем. До утра. O, aparatczyk, a tymczasem orkiestra Świętego Mikołaja z Lublina i z Lublina serdecznie pozdrawia nas pan Krzysztof. Pozdrawia konkretnie wszystkich jadących i obsługujących trójkowo-osobowy pociąg. Niezmiennie oczekuję na dawkę niesamowitej lektury i muzyki. Mam nieśmiałą, albo może i śmiałą propozycję. Może pan półredaktor zaserwowałby coś z muzyki, która z wyspy, która zwie się Kuba. Pozdrawiam, Krzysztof. I otóż mam taką muzykę, ale w odtwarzaczu w samochodzie. A tu w studiu zupełnie przypadkiem mam, jak to mawiała moja sąsiadka, coś w podobie. I za chwilę po nią sięgniemy, bo jak to mówią, mówisz, masz. Tymczasem, no właśnie, byłem bliski zaśnięcia. Nasz bohater tak mówi. Nagle usłyszałem trzy ostre, rozkazujące uderzenia w drzwi. Co to? Powiedziałem do siebie, zrywając się. Wówczas zdałem sobie sprawę, że zapadłem już w pierwszy sen. Nie wiedziałem, gdzie się znajduję. Zdawało mi się, że jestem w Paryżu. Te śmieszne omyłki przynoszą niejakie uspokojenie. Zapomniawszy niemal natychmiast o głównej przyczynie przebudzenia, przeciągnąłem się rozkosznie w zupełnej nieświadomości sytuacji. Ale, ale, powiedziałem do siebie nagle, przecież pukano. Kto to mógł być? W tej samej chwili zrozumiałem niejasno, że nie jestem już w Paryżu, ale na bretońskiej plebanii u księdza Macomb. W mgnieniu oka byłem po środku pokoju. Pierwsze wrażenia ci odniosłem wraz z zimnem przenikającym nogi. To było światło. Na wprost okna nad kościołem lśnił księżyc w pełni i poprzez białe firanki kładł na podłodze swój martwy i blady płomień. Była północ. Myśli moje były ponure. Cóż to jest wreszcie? Odblask wyglądał niezwykle. Kiedy zbliżałem się do drzwi, plama światła idącego od otworu w zamku zaczęła błąkać się po mojej ręce i rękawie. Ktoś był za drzwiami. Pukano naprawdę. A jednak w odległości dwóch kroków od klamki stanąłem. Pewna rzecz wydawała mi się zdumiewająca, natura tej plamki biegnącej po mojej ręce. Był to poblask lodowaty, krwawy i nieświecący. Dlaczego jednak nie widziałem żadnej smugi światła pod drzwiami w korytarzu? Doprawdy wydawało mi się, że przez otwór w zamku dostrzegam fosforyczne oko puchacza. W tej samej chwili na kościele w wietrznym, nocnym wybiła godzina. Kto tu jest? Zapytałem cicho. Światło zgasło i miałem się zbliżyć, ale drzwi otworzyły się szeroko, powoli, bez dźwięku. Ha, no właśnie, a ten dźwięk jest u nas. Kuba była już modna, nie tylko przy okazji Buena Vista. Buena Vista wówczas raczkowali lata 20. kabarety w Berlinie i w jednym z nich dwóch panów w sombrerach z grzechotkami w dłoniach, z wąsami i z wytrzeszczem. Lekuona Cuban Boys.